Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 5-ն է, օրը 2:07։ Տարաբնություններով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախարարն անդրադարձել այն միջոցառումներին, որոնք նախատեսված են Տարվա Հովելյանների արթիվ։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ ապարարվեստը շեշտված ազգային ոճով։ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցն է Պարուսույց Թամար Սարգսյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկար Էջում։ Հաղորդաշարի վերջին Էջում օրացույցն է։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Օրերս աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարարի հետ փոխգործակցության սերտազման հուշագրի ստորագրումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արմեն Ամիրյանը ներկայացրել է այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են Տարվա Հովելյանների արթիվ։ Մասնավորապես նախատեսված են մշակութային կոլեկտիվների փոխայցելություններ, գորգագործական փառատոն, սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգ Ստեփանակերտում և այլն։ Այս համատեքստում նախարար Ամիրյանն անդրադարձավ նաև մշակութային կանգառ ծրագրի շարունակականությանն արդեն Արցախում։ Ծրագիրը նոր բովանդակություն ու աշխուժություն է հաղորդել համայնքների մշակութային կյանքին և ոգևորությամբ է ընդունվել տեղացիների կողմից, ինչով պայմանավորված որոշվել է այն իրագործել Արցախում ևս։ Այս, ինչպես նաև համագործակցության հուշագրով նախատեսված բազմաբովանդակ ծրագրերը շարունակական են լինելու նաև հաջորդ տարիներին։ Նախադեպը չունեցող ծրագիր էր, որ 426 մշակութային միջոցառում կարողացանք իրականացնել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մշակութային ծրագրեր դեպի հեռավոր մարզեր, գյուղեր, շրջաններ, այդ թվում նաև Արցախի Հանրապետություն, և դրան գումարվեց նաև 200 կինոդիտումներ, ցավոք սրտի Արցախում չեղավ որևէ կինոդիտում, չհասցրեցինք իրականացնել։ Այս տարի կարծում եմ մենք կլրացնենք այդ բացը, մանավանդ որ մեր հուշագրում նախատեսված է բացօթյա կինոդիտումների կազմակերպում։ Ինչ վերաբերում է մշակութային կանգառին, հավատացեք, որ բոլոր հեռավոր գյուղերում, մարզերում լքված դահլիճները իմաստավորվեցին, լցվեցին բովանդակությամբ, և այդ բովանդակությունն է, որ մարդկանց ստիպեց ավելի լուրջ վերաբերել այդ մշակութային օջախներին։ Այսօր արդեն մենք ունենք տարբեր Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից գործարարներ, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել ներդրումներ անելու այդ շենքերը վերանորոգելու համար, որովհետև շենքը լցվեց բովանդակությամբ, սա ամենակարևորն էր։ Եվ երբ տարվա սկզբին մենք նախաձեռնում էինք մշակութային կանգառը, ինձ փորձում էին համոզել, որ դասական երաժշտություն այդ հեռավոր մարզերում տեղ չի կարող ունենալ։ Այնինչ ես ունեմ հաստացի տեսակադրեր, որտեղ կարող եք տեսնել, որ փետրվար ամսին ցուրտ դահլիճում, որտեղ մարդիկ վերարկուներով, գլխարկներով ցուտը չեն կարող նստել, կմրսել, կանգնած ունկնդրում են Կոմիտասի քարյակի համերգը։ Սա շատ բանի մասին է խոսում, որ մեր ժողովուրդը պարզապես կարող սպասում էր այն իրական մշակույթին, որը մենք կարողացանք անցյալ տարվա ընթացքում։ Այս տարի ունենալու է շարունակությունը, մենք իհարկե հիմա փնտրում ենք հովանավորներ, և այնուամենայնիվ իրականացնելու ենք ծրագիրը, լինեն հովանավորներ կամ չլինեն, որտեղ մենք համոզված ենք, որ դա շատ լավ արդյունք է տալիս։ Բացի դա, այս տարվա ընթացքում, ինչպես մեր փոխադարձ ստորագրված հուշագրում է նախատեսված, մենք նախատեսել ենք հայաստանյան մշակութային խմբերի փոխայցելություններ դեպի Արցախ և արցախյան մշակութային խմբերի շրջագայությունները Հայաստանում, ինչպես նաև արտասահմանյան շրջագայությունների մեջ ներառել արցախյան մշակույթի գործիչներին։ Նախատեսում ենք ամռանը անցկացնել գորգարվեստի փառատոն, գորգագործական ընկերությունների և մասնավոր գորգագործների, անհատ գորգագործների աշխատանքների ցուցահանդես Հայաստանի և Արցախի։ Կարծում ենք սա ևս իր լավ դրական արձագանքը կարող է ունենալ ոչ միայն Հայաստանում, Արցախում, այլ նաև համաշխարհային մամուլում։ Մայիսյան տոներին ընդառաջ մենք նախատեսում ենք համահայկական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգ Ստեփանակերտում, ազդարարելու է մեր մայիսյան հերոսամարտերի հաղթանակի մասին լուրը իր համերգով Երևանում և Արցախում, որին մասնակցում են 40 տարբեր երկրների միավորված, հայաստանյան սիմֆոնիկ նվագախմբի մեջ միավորված երաժիշտների մի հրաշալի աստղաբույլը լինելու, որ մենք առիթ կունենանք այստեղ Ստեփանակերտում տեսնելու և ունկնդրելու նրանց։ Տասնյակ ավելի միջոցառումներ են նախատեսված, և համոզված ենք, որ մշակութային կյանքը առավել քան աշխուժ ուշ եւ առավել կան դրամաբանական համագործակցություն լինելու մեր երկու նախարարությունների։ Այնպես չէ, որ 2018 թվականով մենք ավարտելու ենք շարունակաբար եւ տարեստարի ավելի շատ մշակութային միջոցառումներ անցկացնելու ցանկությամբ եւ միտումով շարժվելու ենք առաջ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Խոլու համրեն քամիներ, երբ հոգու խորքում անդունդ, իմ ընկերը մենություն է դառնում։ Ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։ Ինչ արժեք են դիվերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենում։ Քամի, քամի, այ դուր ես տարել տակ իմ հուշերը, քամի, քամի, աչքերը ու թվում է թե տեսնում է այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։ Ստախոս էին աստղերը, որ ասում են թե ամպարտ է, սերը այն հոգու, որ լուս է պնդրում։ Sweet. Մշակութային լուրեր, ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում տեղադրվել է ծագումով հունգարացի ամերիկացի կոնգրեսական Թոմ Լանթոսի բրոնզաձույլ հուշարձանը, որի հեղինակը հունգարիայում բնակվող հայ-քանդակագործ Մամիկոն Ենգիբարյան է։ Թոմ Լանթոսի հուշարձանը տեղադրվել է նրա անունը կրող զբոսայգում Բուդապեշտի 13-րդ թաղամասում։ Իմ աշխատանքով ցանկացել եմ ցույց տալ հիանալի փայլուն մարդու, որը ոչ մի բանից չի վախեցել ու մինչև վերջ պայքարել է արդարության ու հումանիզմի համար, ասել է Ենգիբարյանը։ Նշենք, որ Հոլոկոստը վերապրած հունգարահրեական ծագմամբ Թոմ Լանթոսը 1981 թվականից մինչև կյանքի վերջ 2008 թվականը աշխատել է ԱՄՆ կոնգրեսում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա եղել է դիմադրության շարժման անդամ եւ համակենտրոնացման ճամբարի գերի։ Լանթոսը ազատել է խորհրդային բանակը, իսկ պատերազմից հետո նա արտագաղթել է ԱՄՆ։ Մամիկոն Ենգիբարյանը Հունգարիայի ամենահայտնի քանդակագործներից է, նա արժանացել է բազմաթիվ միջազգային պարգևների ու մասնակցել միջազգային ցուցահանդեսների։ Նրա աշխատանքները գտնվում են Հունգարիայի թանգարաններում ու մասնավորապես հավաքածուներում։ Մեքսիկացի ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» ֆիլմն արժանացել է ԱՄՆ կինոռեժիսորների գիլիդայի մրցանակին։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը տեղի է ունեցել փետրվարի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Կալիֆոռնիա նահանգի Բևերլի Հիլս քաղաքում։ Տորոն առաջին անգամ է առաջարկվել կինոռեժիսորների գիլիդայի մրցանակին։ Նրան հաջողվել է առաջ անցնել այնպիսի ռեժիսորներից, ինչպիսիք են Քրիստոֆեր Նոլանը, Գրետա Գերվիգը եւ Ջորդան Փիլը։ Նշենք, որ «Ջրի ձևը» ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում 1963 թվականին։ Գլխավոր հերոսուհին, համար հավաքարարուհին, սիրահարվում է երկկենցաղ մարդու, որը պահվում է գիտական լաբորատորիայում։ Դել Տորոն հաղթել է լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, հիշեցնենք, որ «Ջրի ձև» ֆիլմը արժանացել էր նաև Վենետիկի 74-րդ կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին։ Ամերիկյան կինոթատրոններում առաջատարի դիրքը վերադարձրել է Ջոմանջի «Բարի գալուստ ջունգլի» ֆիլմը, որը նախորդ շաբաթ երկրորդ տեղում էր հայտնվել։ Անցյալ հանգստյան օրերին Ջումանջին առաջին տեղը զիջել էր Լաբիրինթոսում վազողը դեղ մահվան դեմ ֆիլմին։ Այս շաբաթ Դուեյն Ջոնսոնի մասնակցությամբ ֆիլմաշարի հերթական մասը կրկին առաջին տեղում է 11 միլիոն դոլարի եկամուտ գրանցելով տեղական շուկայում։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։ Ըստ սցենարի 4 դեռահաս հայտնվում են Ջումանջի խաղի մեջ եւ ստիպված են լինում պայքարել տարբեր կենթանիների եւ խոչընդոտների դեմ։ Ողջ մնալու եւ ետ ճանապարհը գտնելու համար նրանք պետք է վերածվեն խաղի կերպարների։ Ամերիկյան Pixar ընկերությունը մտադիր է մուլտֆիլմ թողարկել, որում գլխավոր հերոսների դերում հանդես կգան կատալոնական Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները։ Ներկայում կատալոնացիները բանակցություններ են վարում ամերիկացի ռեժիսորների հետ անիմացիոն ֆիլմ նկարահանելու հարցի շուրջ։ Ռադիոհաղորդավար Ռոկո Շտայնհաուզերի խոսքով արդեն պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում կապատառն նրնագույների, մենեջերների և Pixar-ի միջև, և մենք չենք խոսում մանր-մունր պրոդյուսերների մասին, դա Walt Disney-ն է, ասել է վերջինս։ Հանրահայտ երգչուհի Lady Gaga-ն չեղարկել է իր շուրջ երկրյա համերգային շրջանառությունը եվրոպական հատվածի վերջին 10 համերգները սաստիկ ցավերի պատճառով։ Աստղը ներողություն է խնդրել իր երկրպագուներից եւ նշել է, որ շատ է ցավում, բայց պետք է առաջին հերթին ուշադրություն հատկացնի իրեն եւ իր առողջությանը։ Grammy-ի մրցանակակիր երգչուհին տարապում է fibromyalgia-յով, որը կարող է ցավ առաջացնել ամբողջ մարմնի շրջանում։ Երգչուհին նշել է, որ դժվար որոշումը կայացվել է ուրբաթ իր բժշկական թիմի աջակցությամբ։ Դուք լսեցիք մշակույթային լուրեր։ Աշխարն ես իմ արևտակ, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն է Դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, Հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն է քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրող սրտի ողջերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի փետրվարի 5-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-7-ի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, մեզ հետ հետաքրքիր է։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ բարարվեստը շեշտված ազգային ոճով։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցն է Պարոսույց Թամար Սարգսյանը։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Ուսումնառության տարիներին էր, արդեն ուսանում էին ազգագրություն առարկան, որը, եթե շատերի համար գլխացավանք էր, Թամարի համար գյուտ էր ու գանց։ Աղջիկը, ով իվերուս տոշտված էր պարելու ունակությամբ, ազգային պարն ուսումնասիրության նյութ դարձրեց։ Տեսականը գործնական դարձնելուն նպաստեց Պարուսույց Սարգիս Պարսամյանը, ով Երևանից տեղափոխվեց Արցախ, սկզբից Պարի սիրողական խմբեր ձևավորեց, ապա հիմնադրեց Արցախ ազգագրական Պարի համույթը եւ տեղում սկսեց սովորեցնել ու քարոզել ազգային պարը։ Թամարն ընդգրկվեց համույթում, հետագայում որոշեցին հանրահռչակել արվեստի այս ճյուղը եւս։ Գործը գլուխ եկավ եւ այն շրջաններում կոորդինացնում է համույթը, իսկ Թամարը բացառիկ էներգիայով Արլեցուն իր գործում բանում է ինքնամոռաց։ Թամար Սարգսյանը ծնվել է 1993 թվականին Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղում։ Այդ տարիներին հայրը Աշոտ Սարգսյանն Արցախում էր, ընդգրկված էր ինքնապաշտպանական խմբերից մեկում։ Ճաշակել է պատերազմի դառնություններն ու վայելել հաղթանակի բերկրանքը։ 1996-ին ընտանիքով տեղափոխվել են Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն գյուղը։ Թամարը հաճախել եւ ավարտել է տեղի դպրոցը, ընդունվել Արցախի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ ավարտել մագիստրատուրան։ Այսօր խոհեմաբար շարունակում է զբաղվել ինքնակրթությամբ, անդադրում ուսումնասիրում է ազգային պարի նրբությունները, բնակվում է մայրաքաղաքում, աշխատում Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղերում, դասավանդում է ազգային պար։ Բարեկամներ, Թամար Սարգսյանին վերաբերվող այս եւ այլ մանրամասներն առաջարկում ենք մեր զրույցում։ Հիմնականում աշխատում եմ Ասկերանի շրջանում, Նորագյուղում, Խնձիրիստանում եւ Պատարագյուղերում, բայց լինում են ամառվա ամիսներին, որ տարբեր ճամբարներով եւ այլ կազմակերպությունների հետ լինում ենք նաեւ Արցախի տարբեր գյուղերում, այ օրինակ այս ամառ Գիշիում էր նման ճամբար, որի ընթացքում հատուկ կետ կար ազգային պարերի ուսուցում եւ ես եւս ներգրավվել էի ճամբարի աշխատանքների մեջ որպես պարուսուց եւ 10 օրվա ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք կատարեցինք Գիշիում եւ ամեն խմբերը մեկական պար հասցրեցին սովորել եւ հաղորդ եղան մնացած պարերին։ Դուք ընդգրկված էիք նաեւ ընտանեկան ճամբար 2017-ում, որը կազմակերպեց էլի Պատարայի տարածքում, դուք այնտեղ եւս երիտասարդ ընտանիքներին սովորեցնում էիք պարել։ Արդեն 2 տարի անընդ մեջ ես ներգրաված եմ լինում ընտանեկան ճամբարին, որը բավականին հետաքրքիր ծրագիր է, որտեղ ներկա է լինում Արցախի երիտասարդ ընտանիքները եւ ինչպես ասում են, ընտանիքը ազգի հիմքն ու կորիզն է եւ այնտեղ եւս որպես համ ժամանցային համ հաղորդ լինելու համար ազգային պարին ընդգրկված է ազգային պարը որպես դասընթաց ու բավականին հետաքրքրությամբ ընտանիքները մասնակցում են ու ծնողները լինում են օրինակ երեխաների համար, երբ որ երեխան տեսնում է, որ ծնողը պարում է, մեծ հետաքրքրասիրությամբ իրենք էլ միանում են եւ այդպես ծրագիրը բավականին հաջողված է։ Համար հետաքրքիր է, պատմության մասնագետը զբաղվում է ազգային պարերով, սա արկածախնդրություն չէ արդյոք, ծնողները բնակվում են Մարտակերտի շրջանում Աբովյանի հովտաշեն գյուղում ձեր ծնողները, դուք վարձով բնակվում եք Ստեփանակերտում եւ ամեն օր շրջան եք գնում, այսինքն ամեն օր ոչ միայն շրջան եք գնում, ամեն օր տարբեր գյուղեր եք գնում։ Ինչպես եք նաեւ գնալ գալու խնդիրը լուծում, հնդած մեքենայով, թե կանոնավոր գործում են տրանսպորտի միջոցներ։ Ասկայն պարով զբաղվելը ես ինքս իմ համար համարում եմ մասնագիտություն, որովհետեւ դա մի բովանդակ աշխարհ է, որ պետք է անընդհատ ինքնակրթվես, որ կարողանաս երեխաներին ոչ միայն գործնական գիտելիքներ տալ, այսինքն ոչ միայն զուտ բարի շարժումը սովորեցնել, այլև տեսական առումով երեխային բացատրել այս շարժումը, ինչ նշանակություն ունի, ինչի համար է ինպարում, որ շրջանից է, որ հայերը սկսել են բարել, ու դա մասնագիտական է, ես կարծում եմ, որ դրա համար լուրջ պետք է պատրաստ լինես, միայն բարի շարժումը իմանալով ազգային բար դասավանդելը դա ես քիչ եմ համարում։ Ճիշտ է, բավականին դժվարություններ կա ամեն օր արթնանալ, տրանսպորտով գնալ ինչ որտեղ, բայց ես որպես երիտասարդ իմ մեջ այդ ուժը գտնում եմ եւ համարում եմ, որ դա պետք է։ Նորագյուղ գնում եմ տրանսպորտով իմ աշխին, իսկ Վատարա եւ Խնձրիստան գյուղերի համար տրանսպորտ կա, որի գումարը կեսը վճարում է պետությունը եւ կեսը մենք ենք վճարում։ Դա համար Արցախում բարը բարձր հիմքերի վրա չէ։ Կարծում եմ դուք դա շատ շուտ նկատել եք։ Ճիշտն ասած, երբ որ ուսումնասիրում ես հին շրջանի Արցախի ազգագրությունը, տարբեր ուսումնասիրողներ չեն անդրադառնում ազգային պարին, տեղեկություններ չկան ազգային պարի մասին, որ ինչ որ տարատեսակ պարվել է Արցախում, եւ անգամ Ստեփան Լիսիցյանը իր գրառումներից մեկի մեջ նշում է, որ արցախցիները միայն քաղաքային շրջաններում էին պարում եւ եվրոպական ինչ որ պարը։ Բայց սա վերցնել որպես հիմք, ես այդքան էլ արժանահավատ չեմ համարում, քանի որ Ստեփան Լիսիցյանը Արցախում շատ կարճ ժամանակաշրջան է եղել ու տեղի ազգագրություն ուսումնասիրելու համար ես կարծում եմ դա տարիների աշխատանք ու բանահավաքչական աշխատանք պետք է կատարվի։ Գուցե եղել է ինչ որ շրջանում ապրել են, ինչ որ բաներ չի պահպանվել, գուցե, բայց եթեների վրա պատմություն չի հիմնվում, պետք է շրջանը ուսումնասիրել ու հասկանալ։ Համար այսինքն նաև զորեցնելուն զուգահեռ փորձում եք ուսումնասիրել տարբեր աղբյուրներից, թե ինչ ազգային պարը, թե կոնկրետ տեղում Արցախում ինչպիսին է եղել դարերի ընթացքում, ինչպես է զարգացել կամ արվեստի այդ ճյուղին չեն անդրադարձել, այսինքն ընթերցում եք, եւ ես կարծում եմ, որ երբեմն կարող եք նաև գրադարան մտնել կամ երբեմն նաև կարող եք գրախանութ մտնել որևէ պահանջված գիրք գնելու համար։ Բնական է, ուսումնասիրում եմ եւ անգամ իմ ծրագրերի մեջ, հերակա ծրագրերի մեջ կա ուսումը շարունակելու նաև ազգագրության ուղղությամբ, ցավոք սրտի Արցախում այդ բաժինը չունենք, բայց նաև այստեղ ինքնակրթվելու առումով հնարավորությունները փոքր են, քանի որ գրականության լուրջ պակաս կա Արցախում։ Ճիշտ է, վերջին տարիներին հրատարակվում են գրքեր եւ ես հնարավորին չափ փորձում եմ դրանք ձեռք բերել ու անձնական գրադարանում ունենալ այդ գրքերը, բայց դրանք բավականին քիչ են։ Համար ինչպես եք վերաբերվում նրանց, ովքեր չնայած այն հանգամանք քին, որ մշակույթ առաջնային եւ ռազմավարական խնդիր է, հաճախ այն ընկալում են որպես պարզապես ժամանց։ Շատ ցավալի խնդրի առնադարձակ, որովհետեւ բազմիցս նշել ենք, որ մշակույթը ժամանց լինել չի կարող, որովհետև դա կենսաձև է եւ մշակույթով է պայմանավորված ազգ լինելը, եւ ցավոք սրտի, այո, շատ շատերը ազգային պարը դիտարկում են որպես ժամանց, սակայն մեղադրելի չէ, որովհետև շատ շատերը չգիտենք։ Ես իմ գիտակից հասակում նոր տեղեկացել եմ ու իմացել եմ ազգային պարի մասին, որովհետև վերջին շրջանում է, որ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվում են, անընդհատ գովազդվում է, ու հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարում ինֆորմացիա ստանալը հեշտ է, բայց մեր ժամանակ, դեռ մեր ժամանակ էլ ավելի մեզանից մի քիչ առաջ սովետական տարիներից, որ արդեն նոր դուրս եկած պատերազմական տարիների այդ շունչը դեռ կար անգամ 2000-ականների սկզբին, բնականաբար է, որ մշակույթը այդ ժամանակ մեծ թափով չէր գովազդվում ու մշակույթով շատ քչերն էին զբաղվում։ Շատերին չեմ մեղադրում դրա համար, որովհետև մենք ինչ որ տալիս ենք, դա էլ ստանում ենք։ Համար ենթադրում եմ, կենցաղը ձեր օրվա մեծ մաս չի կազմում, խոհանոցը, շուկան։ Այստեղ ապրում ենք ես ու քույրս, քանի որ քույրս առավոտվա 9-ից մինչև ժամը 6-ը աշխատում է, իսկ ես առավոտվա ժամերին չեմ աշխատում, առավոտվա ժամերին ու երեկոյան հասցնում եմ, ու հետաքրքիրը որն է, որ ինձ միշտ ասում են՝ դու զբաղվում ես ազգային պարերով, ինքը ֆիզիկապես հոգնեցնում է, բայց դրանից հետո գալիս ես կենցաղ, չգիտեմ, խոհանոց եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է նշեմ, որ ազգային պարը այնքան ընտանը լիցքաթափում ու այնքան հանգստացնում է քեզ, չնայած նրան, որ դա ֆիզիկական է, որ տուն գալով դու բնավ հոգնածություն չես զգում, թե ստիպված ես զբաղվել կենցաղով։ Իսկ ինչ եք կարծում, Թամար, ինչից է, որ կյանքում մի տեսակ իրար չեն գալիս ձևն ու բովանդակությունը շատ անգամ։ Ես կարծում եմ, դա նրանից է, որ այսօրվա երիտասարդները ուղղակի այնքան կրթություն չեն ստանում, ամենուրեք և դպրոց, և համալսարան, և նաև ցավոք սրտի պետք է նշեմ ընտանիք, այնքան կրթություն չեն ստանում, որ իրենք իրենց մեջ հասնեն զարգացվածության այն աստիճանի, որ սկսեն մտածել արժեքների մասին։ Այսօր ցավոք սրտի, քանի որ մենք սոցիալապես այդքան էլ ապահով երկիր չենք, երեխան դեռևս վաղ տարիքից սկսում է մտածել ապահով ապրելու մասին, և դրանից է, որ արդեն ընկնում ենք այդ ձևական բաների հետևից, երեխան այսքան կարողություններ ունի, լավ է սովորում, վատ է սովորում, պարտադիր պետք է ընդունվի համալսարան, որովհետև մարդիկ կարծում են, որ պարտադիր պետք է հետագայում թուղթ ունենա, որ կարողանա ինչ-որտեղ աշխատի։ Ցավոք սրտի չենք մտածում արեստների մասին, արեստները զարգացնելու մասին։ Մենք դարեդար հայերս աշխարհում լավագույն արեստավոր ու վարպետներն են եղել։ Ցավոք դրանք հիմա երկրորդական պլան են մղել, որովհետև եվրոպական արժեքների ու համատարած գլոբալիզացման շրջանում էությունը ու նյութերը փոխվել են ու աշխարհընկալումն է փոխվել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է շատ կարդանք ու ամենակարևորը գնահատենք ու արժևորենք մերը, որովհետև մեր այնքան լավն, այնքան գեղեցիկ է, ծանոթ չենք լինում դրա հետ, եթե մի բան չես ճանաչում, բնական է սիրել չես կարող։ Թամար, հետաքրքիր է, որ ձեր հայրը երիտասարդ տարիքում եկել է Արցախ, Մեղրածոր գյուղից, Կոտայքի շրջանի, կրվել է այդ տարիներին այստեղ և այնքան է սիրել Արցախը, որ հստակ որոշում է կայացրել, տեղափոխվել է ընտանիքով Մարտակերտի շրջան, նոր բնակավայր տեղափոխվելն այնքան էլ դյուրին խնդիր չէ։ Ձեր հայրը անկախություն է կերտել, այսինքն արցախյան շարժումը, որ մեկնարկել է 30 տարի առաջ, ձեր հայրը իր ներդրումն ունեցել է, ազատագրել է, և իր երեխաները անկախության սերունդն են, ազատության սերունդն են, ապրում են այն երկրում, որի ազատագրման մեջ ինքը մաս ունի։ Ինչ է ստեղծում ձեր սերունդը, անկախության սերունդը։ Այդ սերունդը ժառանգեց, մեր սերունդը չի ժառանգել, մեր սերունդը ազատագրել է, փորձել է ապահովել ազատություն, անկախություն մեզնից հետո եկող սերնդի համար, և հիմա դուք ինչ եք ստեղծում որպես անկախության սերունդ։ Մեր Արցախ գալու համար ես իրոք շնորհակալ եմ հայրիկին, որովհետև Արցախ գալով ստեղծվեց իմ տեսակը։ Միշտ ասում եմ, որ Արցախ չգայինք, հաստատ ուրիշ մարդ կլինեինք, դրա մեջ համոզված եմ, ու հետաքրքիրն այն է, որ ես 3 տարեկան եմ, երբ որ տեղափոխվեցինք Արցախ, բայց իմ կյանքը հիշում եմ Քարվաճառից, երբ որ մեքենան կանգնեց, մեծ բեռնատարով գալիս էինք, բնդուկի ծառերը զարմանքով նայում էինք, ու ամենակարծր ու հետաքրքիր տարիներն էին, երբ որ եկանք, նախքան մեր տեղափոխվելը հայրիկը տուն էր վերցրել, գյուղի սարի վրա է հիմա էլ, որ նայում ենք, ներքև ամբողջ գյուղ ներևում է, մինչև հայրիկը եկել էր մեզ բերելու, եկանք տեսանք տունը թալանվել է, մենակ պատերն են, մայրս մտնելով տուն, այդ ավերակ վիճակը տեսնելով միայն ժպտաց, հետո մինչև հիմա կառուցում ենք, ու դա երջանկություն է, որ տեղափոխվեցինք Արցախ, ու հայրիկը միշտ ասում է, որ մի օր էլ մի հատ տուն Վանի ափին ենք կառուցելու։ Ես հավատում եմ, դա երազանք չէ, որովհետև դեռևս 86-85 թվականներին ոչ մեկ չէր մտածում, որ ունենալու ենք ազատ Արցախ։ Ինչ է անում այսօր մեր սերունդը։ Ես կարծում եմ, որ մեր սերունդը ապրիլին ապացուցեց, որ ինքը արժանի է իր հայրերի թողածին, իր ժառանգածին արժանի է, որտեղ միշտ այն ժամանակ ոմանք ասում էին, որ ձեր սերունդը թուլամորթ սերունդ է, բայց իրոք մեր սերունդը ապացուցեց, որ մենք արժանի ենք նրան, ինչ ունենք։ Մի բան կա, չէ՞, որ կարևորը անկախությունը ձեռք բերելը չէ, կարևորը պահելն է, ու ես վստահ եմ, որ մենք կպահենք, ու մեզանից հետո առավել կպահեն, որովհետև անկախ հայրենիքում ապրելը գիտակցումն է, ազատ լինելու, ազատ թռիչքի մեջ դու միայն այդ ժամանակ ես գիտակցում։ Մեր ծնողները իհարկե ավելի դժվար գործ կատարեցին, քանի որ 70 տարի այդ սովետական թմբիրից հետո ունեցանք ազատ Արցախ։ Վստահ եմ, որ մի օր ունենալու ենք ազատ Ջավախ, ունենալու ենք Արևմտյան Հայաստան, ունենալու ենք ամբողջական Հայաստան։ Ես հավատում եմ այդ գաղափարին։ Վերջերս ընկերուներիցս մեկը մեր տանն էր, որ լրագրող է, հայրիկիցս հարցազրույց էր վերցրել, 2 օր առաջ նորից սոցիալական ցանցից եկավ այդ հուշագիրը, հետևյալ գրությունն էր, հայրիկիս խոսքերը, որ ամենակարևորն էր իմ համար այդ պահին, սիրեք հայրենիքը և ոչինչ մի պահանջեք այդ սիրո դիմաց։ Մաղթում եմ բոլորին, որ անմնացորդ սիրեն հայրենիքը, որովհետև այդ գաղափարից առավել մեծ սեր ու առավել մեծ արժեք մենք մեր կյանքում չունենք։ Հայրենիքը սիրելով, հայրենիքը շենացնելով, հասնելով, քարը քարի վրա դնելով, մենք մեզ երջանիկ կզգանք։ Միայն այդ ձևով մենք մեզ լիարժեք կզգանք որպես մարդ, հեսողի վրա սիրենք մեր երկիրը եւ ցանկանանք խաղաղություն այս երկրին, որ ուղակի հայոցին, որը անխախտ ու առանց պատերազմի կանգնի այդ սահմանի վրա։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի հաղորդման կրկնությունը։ Եթերում Խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Լացը օգտակար է առողջությանը։ Լացելու ֆունկցիան դա յուրահատուկ մեխանիզմ է, որը իզուր չէ որ կա մեր օրգանիզմում։ Բացի դրանից, երբ մենք լացում ենք, դա բերում է երկակի օգուտ, այդ ընթացքում տեղի է ունենում ոչ միայն էմոցիոնալից քաթափում, այլ նաև օրգանիզմից դուրս են գալիս սթրես առաջացնող վնասակար նյութերը։ Որոշ մասնագետների կարծիքով այդպիսի նյութերի կուտակումը կարող է վերել սրտի կաթվածի, սակայն օգուտ բերում է ոչ այնքան աչքի ցեղուկ դուրսոսելը, որքան հիմնականում էմոցիոնալից քաթափումը։ Ընդ որում, ոչ բոլոր մարդիկ են, որ կարող են ճիշտ օգտագործել այդ ֆունկցիան։ Չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ լացող տղայի կամ տղամարդու կերպարը շատերի մոտ ասոցացվում է թուլության կամ անկամք լինելու հետ։ Եվ հենց այդ պատճառով շատ մարդիկ մանկուց իրենց սովորեցնում են ազատություն չտալ էմոցիաներին և կարողանում են զսպել արցունքները։ Ինչպես ցույց են տվել վերջերս կատարված հետազոտությունները, այդպիսի տակտիկան նույնպես բերում է սթրես առաջացնող վնասակար նյութերի կուտակման, որոնք էլ պատճառ են դառնում ոչ միայն հոգեկան, այլ նաև ֆիզիկական առողջության խաթարման։ Եվ իրոք, երբ դուք ազատություն չեք տալիս ձեր էմոցիաներին և թույլ չեք տալիս, որպեսզի նրանք դուրս գան, ձեր օրգանիզմը վերահսում յուրահատուկ դանդաղգործողության ռումբի, որը կարող է պայթել անակնկալ ձևով։ Դեպրեսիա, տանջող անհանգստության զգացում, անառիճ չարություն և ստամոքսի հիվանդություններ։ Ահա ոչ բոլոր այն հիվանդությունները, որին կարող է մարդը հանգել ամաչելով իր արցունքներից և զսպելով դրանք։ Իհարկե, այդ հետևանքները միանգամից չեն առաջանում, այլ ժամանակի ընթացքում։ Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Կարլ Ալբերտ Գերման Տեգեն, ավստրիացի կոմպոզիտոր, ավելի քան 100 զինվորական քայլերգի հեղինակ, Անդրե Գուստավ Սիտրոենը, ֆրանսիացի ինժեներ արդյունաբերող, Ռոբերտ Հովշտետերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ֆլորա Մարտիրոսյանը, հայ անվանի երգչուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, Մայքլ Քրիստոֆեր Շինը, բրիտանացի դերասան, Կրիշտիանո Ռոնալդուն, պորտուգալացի հանրահայտ ֆուտբոլիստ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։